miksuje dla was DJ Lapiforce. Zmierzaj jak z pogotami, skosy wyrabiam dniami, nocami. Ty jesteś chuda jak się chwająka, weź proszę wypnij tę dupę do słońca. Przechodzisz obok, noska ci worka, ciało masz mało jak rasowa sztanga. Nie lubię tanga, chcę cię wytargać, zrobię ci w nogach technobalanga. Dycha i maściutko, znów z kolejnym hitem. Dzisiaj powalczymy, razem z celuitem. Przysiad, przysiad, przysiad, przysiad, przysiad. Pupka, przysiad, przysiad, przysiad, przysiad. Siedzę jak chustką, po alkoholu mam problemy z szóstką. Ziomek pożycza mi torbę szygą, ale mam korba. Na guzikach Lady Gaga, z Gaga. Absolwenta kupuje alfabetę, bledki potrzebuje do THC. I od pierdola zajarą się babola. Tam ze mnie romantyk, byłaś tu wtedy jak nie miałem nic. Dzisiaj wycieczki nam patrzysz. Jak ci wtedy płonął dom, duży ból ci zabrał ją. Mama, mama. Jak patrzyli na nas z góry, za to nie pokocham ludzi. Z tobą za rękę przez piekło na boso. Przecież tak było, nie jestem idiotą. Jak mnie na chwilę opuszczasz to po co? Siedźmy tu dniami, siedźmy tu nocą. Thank you. Oh, oh, oh, all this time we've got przyjmowatki codziennie. Wystarczy mi jedno na fejmie. Baby, piszę to, kiedy jesteś na rejwie. Może kupię takie niepotrzebne. Wolę moje złoto na szyjcie, bikini, szyjki waniliowej, może te killings. Zróbmy tak, żeby do tego tańczyli. Jak nie znają kroków, to ich nauczymy. Bo jesteś lepsza niż Kadini. A to nie jest łatwe, jeśli nie znikniesz mi znowu po nocy. Chyba się oświadczę. One chcą się bawić całą noc. Nie starcza im czasem, żeby kochać. Zdejmę tego telefonu, kroj. Jeszcze się rozdłużył tak jak rok. To kiedy będziesz miała tego dość? Zadzwoń do mnie, a zapomnisz o kłopotach. Wiem, że chciałbyś odlecieć stąd. Widzę to po twoich dużych chodach. pić, wypierdalam z tego kraju. Nie masz pić, nie masz pić, nie masz pić. Cause I switching up positions for you. Cooking in the kitchen and I'm in the bedroom. I'm in the Olympics where I'm jumping through hoops. Now my love offended, nothing I wouldn't do, that I won't do. Switching for you. Perfect, perfect, you're too good to be true. On a Sunday, then make a lot of love on a Monday. Never need no one else, babe, 'cause I'll be switching up positions for you. Just to hear me say goodbye. Don't bother, don't try to change my mind, 'cause you're the one who taught me how to fake apologize. Just tell me now why. Just to hear me say goodbye. Don't bother, don't try to change my mind, 'cause you're the one who taught me how to fake apologize. Just tell me now why'd you only call me just to hear me say goodbye? Don't bother, don't try to change my mind, 'cause you're the one who taught me how to fake apologize. Just tell me now kids, cheap. just a quick fling. Now I'm hoping you never go missing. Now I'm telling you, you know this ring. Watch how it glistens. Every gun is weak as the window. They have been more than a million more. So I even better smoke more than go. Now it's just you and me on the love road. They like D-Lo, two tiptoes, that get low. And now I can't sit back, who knows. Now we're deep in way, can't control the DS-10. They never did a thing, cause why like me would be in deep. When all I really wanted was to have some fun. I'm telling you one thing, number one. I don't understand how you're number one. It's just something that's right now. You're the one. All I did was blink twice. From the only, from the only, number one. Solo sé que montaron un... Thank you.

Yeah.